មិលិន្ទបញ្ហាជំពូកទី6តតិយវគ្គវគ្គទី3តបញ្ហាទី8ភាសលក្ខណៈបញ្ហាព្រះបរមក្សត្រាធិរាជស្ដេចទ្រង់បច្ឆាចំពោះទៅកាន់ព្រះនិកសេនថែក្នុងប្រស្នាទី8នេះតទៅទៀតថាបពិតព្រះនិកសេនថែដ៏ចម្រើនថាបើចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងក្នុងទីណាចំណែកវេទនាចេតសិកនឹងកើតតាមក្នុងទីនោះដែរឬយ៉ាងដូចម្តេចលោកម្ចាស់ព្រះនាងកេសេនថែថ្វាយព្រះពរថាបពិត្រមហារាជបើចក្ខុវិញ្ញាណកើតក្នុងពេលណាចំណែកវេទនាចេតសិកក៏កើតក្នុងពេលនោះដែរហើយមិនតែវេទនាចេតសិកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងសញ្ញាចេតសិកចេតនាចេតសិកភាសាចេតសិកមនសិការចេតសិកវិតកចេតសិកវិចារចេតសិកក៏កើតព្រមគ្នាក្នុងពេលនោះដែរមហាបពិត្រសូមទ្រង់ជ្រាបកੰងលក្ខណោផន្តេភាសោបពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនចុះភាសានោះតើមានអ្វីជាលក្ខណៈសម្រាប់ដឹងលោកម្ចាស់ភាសលក្ខណោបពិត្រមហារាជឯភាសានោះមានកិរិយាផ្សព្វផ្សាយឬពលត្រូវជាលក្ខណៈសូមទ្រង់ជ្រាបឧបមង្ការោហេសូមព្រះធរៈធ្វើនៅសេចក្តីឧបមាបន្តិចមកមើលអំពីភាសលក្ខណៈនោះយថាមហារាជបពិត្រមហារាជភាសានេះមានកិរិយាកើតមកអំពីទីប៉ះគ្នាឬផ្ទប់គ្នានៃចក្ខុប្រាសាទនឹងរូបារម្មណ៍ប្រៀបដូចសត្វពពែទាំងពីរជុលគ្នាពពែមួយនោះឧបមាដូចជាចក្ខុប្រសាទពពែមួយទៀតឧបមាដូចជារូបារម្មណ៍ត្រង់ទីប្រជុំនៃក្បាលពពែទាំងពីរនោះឧបមាដូចជាភាសៈបណ្ឌិតគប្បីឃើញថាតែចក្ខុប្រសាទនិងរូបារម្មណ៍មកប៉ះគ្នានៅក្នុងវេលាណាហើយក៏កើតជាភាសាឡើងក្នុងវេលានោះសូមមហាបពិត្រជ្រាបសូមលោកម្ចាស់ឧបមាឲ្យច្រើនទៅមើលបពិត្រមហារាជសេចក្តីនេះមានឧបមាដូចជាបាតដៃទាំងពីរដែលបុគ្គលទះផ្ទប់គ្នាឯបាតដៃទាំងពីរដូចជាចក្ខុប្រសាទនិងរូបារម្មណ៍មកប៉ះគ្នាត្រង់ឮសូរសំឡេងនោះដូចភាសាពំនោះសោតប្រៀបដូចជាឆ្នាំទាំងពីរគឺឆ្នាំចាស់និងឆ្នាំថ្មីដែលតគ្នាឯឆ្នាំទាំងពីរនោះដូចជាចក្ខុនិងរូបឯត្រង់ទីបន្តនៃឆ្នាំទាំងពីរនោះដូចជាភាសានោះឯងសេចក្តីដែលអាត្មាភាពឧបមាមកប៉ុណ្ណេះសូមទ្រង់ជ្រាបខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់បានហើយលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ឆ្លាស់វៃណាស់បញ្ហាទី9វេទនាលក្ខណៈបញ្ហាព្រះមហាក្សត្រស្ដេចទ្រង់មានព្រះរាជអង្ការបច្ឆាចំពោះទៅព្រះនិកសេនថែក្នុងប្រស្នាទី9នេះថាបពិត្រព្រះធរៈដ៏ចម្រើនចុះវេទនាចេតសិកនោះមានរបស់អ្វីជាលក្ខណៈជាគ្រឿងសម្គាល់លោកម្ចាស់ព្រះនិកសេនថែថ្វាយព្រះពរថាបពិត្រសម្ដេចមហារាជឯវេទនាចេតសិកកាលដែលនឹងកើតឡើងនោះតែងមានកិរិយាដឹងនៅអារម្មណ៍និងសោយនៅអារម្មណ៍ជាសុខជាទុក្ខឬជាឧបេក្ខាជាលក្ខណៈសូមមហារាជជ្រាបឧបមង្ការោហេសូមលោកម្ចាស់ឧបមាជាសេចក្តីបន្តិចមកមើលយថាមហារាជបពិត្រសម្ដេចមហារាជសេចក្តីនេះប្រៀបដូចជារាជបុរសណាមួយជាអ្នកមានសេចក្តីឧស្សាហ៍ប្រឹងប្រែងខំធ្វើការរាជការជាគុណបំណាច់ដើម្បីនឹងបំពេញព្រះរាជហឫទ័យនៃព្រះបរមមហាក្សត្រព្រះបរមក្សត្រស្ដេចក៏មានព្រះទ័យសោមនស្សត្រេកអរនឹងការនោះទ្រង់ក៏ព្រះរាជទាននៅព្រះរាជទ្រព្យឲ្យជារង្វាន់ដល់បុរសនោះបុរសនោះក៏បានសែបសោយប្រើប្រាស់នូវកាមគុណទាំង5ប្រការដែលជារង្វាន់អំពីព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ប្រោសប្រទានឲ្យដោយបរិបូរហើយរាជបុរសនោះក៏មានគំនិតគិតថាអាត្មាអញដែលបានសោយនៅសុខវេទនាដោយបរិបូរយ៉ាងនេះ Có mình pru hai đa vây, cứ pru tay Atma anh, bàn thư chi rìa chà, đài chi ca bông pinh, bà rìa chà chân đà, bì kà môn. Từ trung prao bà tiên, rà bò tiền ní, đòl khuôn anh nụ ai. Bò bật mà hà rìa, nay mùi tiệt, priếp đâu chi bò rò ai na mùi, bàn thư ca chi cụ xò lò hơi. Vì lìa đòl thư ca là kê rìa, đò chật chân cha rụp ní, tây kìa nà. Có bàn lang tư cao để thàn xuống tế vô lục ai nọ. Lúc bà rõ nụ bàn tư cao để khăn ông thàn tập dàng đi hơi. Có bàn sau nơi ca mạc quân đo chia tập tiền lai pram pro ca. Miên rụp bà tập chia đám đòi bò rì bô. Tập miên cùng nít kết đất chân này cao lang đòi bà rõ nụ thà. À thamà anh bàn có sang nơi cổ xoa lạc cầm rùi hơi khăn ông chết môn. Đòi mong ấy lời ni khuôn anh ni bàn sau nơi sọc hạ vệ thân yên ni. Đào bình lệnh, bỏ bật mà hà riết, ai về tự nhiên chạy tự sạc ni. Miền đăng nơi ả rõm, rư sau nơi ả rõm chìa lạc khả nạ. Đôi rương đài là ạt mạp hiếp thvai bà bò mộc bò nét, xôm ả hà bỏ bật chriếp. Cả lao sẽ phản tế bỏ bật lô mê chá đò chùm ra hơn. Lô mê chá bần bà sọp vi sạch chân nia trai lô hơi khi nhóm chô chật ọ sông say. Bà nhà hà tì đọc. สัญญาลักขณะปัญหาព្រះមហាក្សត្រស្ដេចទ្រង់ប្រឆាទៅព្រះនេកសេនថេក្នុងប្រស្នាទី10នេះតទៅទៀតថាបបិទ្ធព្រះធេរៈដ៏ចម្រើនឯភាសៈចៃតសិកនិងវេទនីចៃតសិកមានលក្ខណៈដូចលោកម្ចាស់អធិប្បាយមកនោះហើយចុះសញ្ញាចៃតសិកនោះតើមានអ្វីជាលក្ខណៈសម្រាប់សម្គាល់ ព្រះនេកសេនថេថ្វាយព្រះពរថាបបិទ្ធមហារាជឯសញ្ញាចៃតសិកនោះមានសេចក្តីកត់ចំណាំជាលក្ខណៈសូមព្រះអង្គជ្រាបបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់បានវិសាជនីថាសញ្ញាចៃតសិកមានការកត់ចំណាំជាលក្ខណៈចុះដែលកត់ចំណាំនោះតើកត់ចំណាំនៅវត្ថុអ្វីលោកម្ចាស់ បបិទ្ធមហារាជឯសញ្ញាចៃតសិកដែលថាមានលក្ខណៈសម្រាប់កត់ចំណាំនៅវត្ថុនោះគឺវត្ថុដែលមានពណ៌ខៀវឬពណ៌ក្រហមឬពណ៌សជាដើមសូមទ្រង់ជ្រាបឧបមាផានទេសូមលោកម្ចាស់ធ្វើនៅសេចក្តីឧបមាបន្តិចមកនឹងបានស្ដាប់មើលយថាមហារាជបបិទ្ធមហារាជសេចក្តីនេះប្រៀបដូចជានាយឃ្លាំងរបស់មហាក្សត្រ នាយឃ្លាំងនោះគ្រាដែលបានចូលទៅក្នុងផានឌាគារកថានោះវេលាណាក៏បានឃើញនៅរបស់ព្រះរាជទ្រព្យទាំងឡាយច្រើនមុខមានរបស់ដែលមានពណ៌ខៀវពណ៌ក្រហមពណ៌សពណ៌ហង្សបាតជាដើមហើយបានកំណត់ចំណាំទុកនៅរបស់ទាំងនោះក្នុងចិត្តបានយ៉ាងណាក៏សញ្ញាចៃតសិកដែលសម្រាប់កត់សម្គាល់នៅវត្ថុមានពណ៌ខៀវជាដើមជាលក្ខណៈ ក៏យ៉ាងនោះដែរសូមមហារាជស្ដេចទ្រង់ជ្រាបត្រូវហើយលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ឆ្លៀវឆ្លាសពេកណាស់បញ្ហាទី11ចេតនាលក្ខណៈបញ្ហាព្រះបាទមីលិន្ទ្រាធិបតីស្ដេចទ្រង់ប្រឆាចំពោះទៅព្រះនេកសេនថេថាបបិទ្ធព្រះធេរៈដ៏ចម្រើនចុះចេតនាចេតសិកនោះ តើមានវត្ថុអ្វីជាលក្ខណៈលោកម្ចាស់ព្រះនេកសេនថេថ្វាយព្រះពរថាបបិទ្ធមហារាជឯចេតនាចេតសិកនេះមានកិរិយាញាំងខ្លួនឯងនិងអ្នកឯទៀតឲ្យសន្សំនៅអារម្មណ៍និងតតែងចំពោះដោយខ្លួនឯងផងជាលក្ខណៈសូមមហាបបិទ្ធជ្រាបឧបមង្ករោហិសូមលោកម្ចាស់ឧបមាជាសេចក្តីបន្តិចមកមើល យថាមហារាជៈបបិទ្ធមហារាជសេចក្តីនេះប្រៀបដូចជាបុរសណាមួយបានតាក់តែងផ្សំថ្នាំស្រវឹងឬថ្នាំពុលហើយក៏ផឹកលេបដោយខ្លួនឯងផងបបួលបង្ខំអ្នកដទៃឲ្យផឹកឲ្យលេបនៅថ្នាំពុលនោះផងឯខ្លួនបុរសនោះក៏ដល់នៅសេចក្តីទុក្ខវេទនាជាទម្ងន់ ចំណែកអ្នកដទៃដែលផឹកលេបនៅថ្នាំពុលតាមនោះក៏បាននៅទុក្ខវេទនាដូចគ្នា សេចក្តីនេះមានឧបមាយ៉ាងណា បបិទ្ធមហារាជឯមនុស្សចម្ពោះខ្លះនៅក្នុងលោកនេះ ban san som thue nou akusalakam doy chaitana khluon ai phong nyang neak dotey oy thue tam khluon phong velia dol phdat chivit tantri thue nou merana kal konlong teu ko taeng teu kaet neak knong chatura bai doy khluon ai ai neak dotey dael proprut thue tam nu ko trou teu saoy tukkha vetania doy khnia myang tiet priep do chea boroh mneak chea neak cheh tat taeng thue nou vathu 5 yang kư tuk doh thla tuk doh khap preing tuk khmum tuk ampau oy teu chea robos phaem pisa mien ruoh tae muoy hai phak si doy khluon aing phong bo buol neak dotey oy phak si phong ae khluon aing ko ban sikadai sok sruol chomnaik neak dotey dael phak si tam nu ko ban sok sruol doy khnia sai cái đấy ní priep đôi ở vây thả priep đôi chim manu chấm pu kla nơi khung lộ ní che san som thưa nơi cột so lạc cam đòi khuôn ai nâng bờ buôn nẹt đầu tây ao thưa phong về lìa đòi khuôn thưa ca lạc kệ nhà tư có ban lang tư ca nơi số kệ tị phúc rư sạ kệ than chấm nay nẹt đại prapret thưa tam có ban lang tư ca nơi than sma khnien phong បបិទ្ធមហារាជឯចេតនាចេតសិកនេះមានលក្ខណៈសន្សំនៅបាបកម្មនិងពញ្ញកម្មយ៉ាងនេះសូមមហាបបិទ្ធទ្រង់ជ្រាបកលោសិផន្តេបបិទ្ធព្រះនិកសែនដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់ឆ្លៀវឆ្លាស់មែនបញ្ហាទី 12 វិញ្ញាណដែលនឹងកើតឡើងនោះមានលក្ខណៈដូចម្ដេចជាទីសម្គាល់លោកម្ចាស់ព្រះនិកសេនថែថ្វាយព្រះពរថាបបិទ្ធមហារាជវិញ្ញាណដែលនឹងកើតឡើងនោះមានកិរិយាដឹងផ្សេងៗជាលក្ខណៈជាទីសម្គាល់សូមទ្រង់ជ្រាបសូមលោកម្ចាស់ឧបមាបន្តិចមកមើលបបិទ្ធមហារាជសេចក្តីនេះប្រៀបដូចជារាជបុរសជាអ្នករសារនៅព្រះនគររាជបុរសនោះទៅអង្គុយឬឈរនៅត្រង់ទីប្រជុំផ្លូវទិសទាំង 4 ក៏តែងបានឃើញនៅមនុស្សមនីមហាជនទាំងពួងដែលដើរមកអំពីទិសខាងកើតខាងលិចខាងជើងខាងត្បូងគ្រប់ទាំង4ទិសមិនខានយ៉ាងណាមិញបបិទ្ធមហារាជសេចក្តីនេះប្រៀបដូចជាបុគ្គលដែលឃើញនៅរូបដោយចក្ខុវិញ្ញាណឮនៅសំឡេងដោយសោតវិញ្ញាណធំនៅក្លិនដោយឃានវិញ្ញាណភ្លក់នៅរសដោយជីវហាវិញ្ញាណពណ៌នៅសម្ផស្សដោយកាយវិញ្ញាណដឹងនៅធម៌ដោយមនោវិញ្ញាណយ៉ាងនោះឯងបបិទ្ធមហារាជឲ្យវិញ្ញាណដែលមានលក្ខណៈដឹងផ្សេង Panyaha ti dabbai, vitaka lekhana panyaha. Preah mahaksat sdach trung su tau preah niekasena thai, khanong vitaka panyaha to tau tha. Bopet preah thera do chomraan, vitaka chai tasak nu, velia da nung kait lang nu, ta mien lekhana doi madaj. Preah niekasena thai thvai prapo tha, bopet maharij. Vị ta cả chai ta sắc nu, về lia đa nâng kát làng nu, miên kê ria ai pichit nâu a rõm, rư to nâu a rõm chia lạ khả nạ, xôm trông chriệp. Xôm lông mạch chạp priệp Obama bàn tạch mọc mơ. Bò pật Mahari chạy kê đây ní Obama đô chia chiêng chơ đai to chơ. Thò mạch đá chiêng chơ đai nâng pichuap chơ to khả nu. Tại anh thư vơi đòi mục đồng nò nu, ai chết sát lo giang nà mình. Ai vị ta cả chai ta sắc nu, có tay anh to nâng chuop nở ở rõm, giang ni anh chỉ lẹ khả nạ, xô mở hạ bộ phật triệp. Chô chất sát bàn hơi, lộng mình chà. Pánh hà ti đọc buồn, vị chà rạ lẹ khả nạ pánh hà. Prabhat mị lân sát trung su pranek kê sê nạ thái, khả nông vị chà rạ lẹ khả nạ. ปัญหาที่ 14 นี้ต่อទៅទៀតថាបបិទ្ធព្រះនិកសេនម្ចាស់ចុះវិចារៈចៃតសឹងនោះតើមានលក្ខណៈយ៉ាងណាលោកម្ចាស់ ព្រះនាងកេសណថែថ្វាយព្រះពរថាបបិទ្ធសម្តេចមហារាជឯវិចារចេតសិកនេះវេលាដែលនឹងកើតនោះមានកិរិយាបោសអង្អែលឬមានកិរិយាត្រាច់ទៅតាមវិតកចេតសិកជាលក្ខណៈសូមទ្រង់ជ្រាបសូមលោកម្ចាស់ប្រៀបឧបមាដូចជាសេចក្តីបន្ទាញមកមើលបបិទ្ធមហារាជសេចក្តីនេះប្រៀបដូចជាផ្ទៃនៃរកាំងដែលបុគ្គលយកដាវមកគោះហើយលាន់ឮជាសំឡេងតទៅឯត្រង់កន្លែងដែលគោះនោះប្រៀបដូចជាវិតកចេតសិកត្រង់សំឡេងដែលលាន់ឮតទៅនោះប្រៀបដូចជាវិចារចេតសិកវិចារចេតសិកនេះតែងប្រព្រឹត្តទៅតាមវិតកចេតសិកជាធម្មតាដូចជាសំឡេងដែលតែងតែប្រព្រឹត្តទៅឬកើតឡើងអំពីកិរិយាគោះនោះឯងសូមហាបបិទ្ធជ្រាបព្រះធរៈម្ចាស់ឆ្លៀវឆ្លាសពេកណាស់ចេះប្រៀបឧបមាជាការងាយទូលាយគំនិតនិងគិតតាមបានចប់តតិយវគ្គវគ្គទី3ចតុត្ថវគ្គវគ្គទី4មានប្រស្នា10ប្រការបញ្ហាទី1មនសិការបញ្ហាព្រះបាទមីលិន្ទ្រាធិបតីបរមក្សត្រស្ដេចទ្រង់ប្រពសួរទៅព្រះនាងកេសិនថែក្នុងប្រស្នាទី1នៅក្នុងវគ្គទី4នេះថាបបិទ្ធព្រះថេរៈដ៏ចម្រើនមនសិការចេតសិកវេលាដែលនឹងកើតឡើងនោះតើមានបែបយ៉ាងដូចម្ដេចសម្រាប់សម្គាល់ជាលក្ខណៈលោកម្ចាស់ព្រះនាងកេសិនថែថ្វាយព្រះពរថាបបិទ្ធមហារាជឯមនសិការចេតសិកវេលាដែលនឹងកើតឡើងនោះតែងក្រសើរនៅអារម្មណ៍ឬនឹករកនៅអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈជាបែបយ៉ាងសូមមហារាជស្ដេចជ្រាបលោកម្ចាស់ឆ្លាស់មែនខ្ញុំចូលចិត្តហើយបញ្ហាទី2ឯកភាវកតៈបញ្ហាព្រះមហាក្សត្រស្ដេចទ្រង់បច្ឆាចំពោះទៅព្រះនាងកេសិនថែក្នុងប្រស្នាទី2នេះតទៅទៀតថាបបិទ្ធព្រះនាងកេសិនដ៏ចម្រើនក៏ធរទាំងឡាយមានភាសៈជាដើមនេះឈ្មោះថាសហជាតធរគឺជាធរតែងកើតព្រមគ្នាមិនមុនមិនក្រោយចុះចំណែកលោកម្ចាស់នឹងអាចចែកនៅធរទាំងឡាយដែលមានកិរិយាកើតនៅក្នុងទីជាមួយគ្នានេះបញ្ញត្តិឲ្យជាធរផ្សេងផ្សេងគ្នាជាសភាវៈនេះជាភាសៈធម្មជាតិនេះជាវេទនាធម្មជាតិនេះជាសញ្ញាធម្មជាតិនេះជាចេតនាធម្មជាតិនេះជាវិញ្ញាណធម្មជាតិនេះជាវិតកៈសភាវៈនេះជាវិចារៈដូច្នេះទៅបានឬក៏មិនបានទេលោកម្ចាស់ព្រះនាងកេសិនថែថ្វាយព្រះពរថាបបិទ្ធសម្តេចមហារាជឯសហជាតធរទាំងឡាយនេះអាត្មាភាពមិនអាចនឹងញែកចែកហើយធ្វើនៅកំណត់ឲ្យផ្សេងផ្សេងគ្នាថាសភាវៈនេះជាភាសៈធម្មជាតិនេះជាវេទនាធម្មជាតិនេះជាសញ្ញាធម្មជាតិនេះជាចេតនាធម្មជាតិនេះជាវិញ្ញាណសភាវៈនេះជាវិតកៈសភាវៈនេះជាវិចារៈដូច្នេះបានឡើយឧបមាការោហេសូមលោកម្ចាស់ធ្វើនៅសេចក្តីឧបមាបន្តិចមកនឹងស្ដាប់មើលលោកម្ចាស់យថាមហារាជបបិទ្ធសម្ដេចមហារាជសេចក្តីនេះប្រៀបដូចជាអ្នកគ្រូឬពួកវិសេសរបស់មហាក្សត្រាធិរាជដែលជាអ្នកធ្វើនៅក្រយាព្រះស្ងោចថ្វាយកាលដែលនឹងស្លឬក៏ញោមឆានោះគេតែងតែបងដល់គ្រឿងផ្សេងផ្សេងច្រឡំគ្នាមានដាក់ទឹកដោះជូអំបិលខ្ញីជីនិងម្រេចម្ទេសជាដើមហើយនិងវត្ថុដតីដែលជារបស់វិសេសនោះទៅក្នុងឆ្នាំងសម្លឬឆានោះលុះរួចស្រេចហើយទើបលើកចូលទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រចំណែកមហាក្សត្រសោតស្ដេចនឹងបង្គាប់ទៅពួកវិសេសនោះថាណែអ្នកទាំងឡាយចូលអ្នកនាំមកនៅរសជាតិទឹកដោះជូនិងទឹកសម្លនោះមកឲ្យយើងហើយនាំនៅរសនៃទឹកអំបិលនិងរសនៃខ្ញីនិងរសនៃជីរសនៃម្ទេសដែលជារបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដែលអ្នកទាំងឡាយបងចុះហើយក្នុងឆ្នាំងសម្លនោះមកឲ្យយើង បបិទ្ធមហារាជបើមហាក្សត្រស្ដេចបង្គាប់យ៉ាងនឹងហើយចុះចំណាយខាងពួកវិសេសនិងពួកអាចនឹងចាត់ចែងនៅរស់នៃវត្ថុទាំងឡាយដែលច្រឡូកច្រឡំគ្នានៅក្នុងឆ្នាំងសម្លនោះហើយនឹងនាំយកនៅរស់ស្ជូររស់ប្រៃរស់ល្វីងរស់ហិលរស់ចត់និងរស់ផ្អែមជាដើមមកថ្វាយមហាក្សត្របានឬទេមហាបពិត្រអ្នកហេផាន់ទេបពិត្រព្រះធិរៈដ៏ចម្រើនពួកវិសេសទាំងនោះមិនអាចនឹងញែកចេញនៅរស់ជូរនិងរស់ប្រៃជាដើមដែលខ្លួនបងចុះជាមួយគ្នានៅក្នុងទឹកសម្លនឹងនាំយកមកថ្វាយមហាក្សត្រនោះបានឡើយអេវមេវខោមហារាជៈបពិត្រសម្ដេចមហារាជក៏ពួកអ្នកគ្រូឬពួកវិសេសដែលមិនអាចនឹងញែកបែកនៅរស់នៃទឹកសម្លដែលជ្រាបចេញអំពីវត្ថុទាំងឡាយមានអំបិលនិងអំពិលជាដើមដែលខ្លួនបានបងចុះទៅក្នុងឆ្នាំងសម្លនោះយ៉ាងណាអាត្មាភាពនេះក៏មិនអាចនឹងញែកចែកនៅធម៌ទាំងឡាយដែលមានភាសៈជាដើមដែលកើតព្រមគ្នាហើយធ្វើឲ្យផ្សេងគ្នាថានេះភាសៈនេះវេទនានេះសញ្ញានេះចេតនានេះវិញ្ញាណនេះវិតកៈនេះវិចារៈនោះបានឡើយយ៉ាងនេះឯងសូមថ្វាយព្រះពរលំដាប់ពីនោះទៅទៅព្រះធិរៈថ្វាយព្រះពរសួរទៅមហាក្សត្រថាបបិទ្ធព្រះរាជសម្ភារចុះអំបិលដែលគេត្រូវដឹងនោះតើត្រូវដឹងដោយចក្ខុឬអ្វីមហាបពិត្រករណាលោកម្ចាស់អំបិលនោះគេត្រូវដឹងដោយចក្ខុយ៉ាងនឹងហើយសទ្ធុខោមហារាជៈបពិត្រសម្ដេចមហារាជព្រះរាជអង្ការដែលទ្រង់ត្រាស់ថាកិច្ចដែលគេដឹងរស់អំបិលនោះគឺដឹងដោយចក្ខុវិញ្ញាណព្រះតម្រាស់នេះសូមទ្រង់ត្រាស់ឲ្យប្រកាសឲ្យល្អកុំប្រែប្រួលកੰងផានទេបពិត្រមហាធេរៈដ៏ចម្រើនចុះលោកម្ចាស់សម្គាល់ថាគេដឹងដោយអ្វីថាគេដឹងដោយជីវហាឬអ្វីអាមិមហារាជៈបពិត្រមហារាជអាត្មាភាពចូលចិត្តថាគេដឹងនៅអំបិលនោះគឺដឹងដោយជីវហាវិញ្ញាណជាប្រកាសសូមមហាបពិត្រជ្រាបកੰងបណផានទេបពិត្រព្រះនិកសេនថែដ៏ចម្រើនចុះលោកម្ចាស់សម្គាល់ថាបុគ្គលដែលដឹងនៅអំបិលទាំងអស់នោះគឺដឹងដោយជីវហាឬអ្វីអាមិមហារាជៈបពិត្រមហារាជអាត្មាភាពសម្គាល់ថាបុគ្គលដែលដឹងនៅអំបិលទាំងអស់នោះគឺដឹងដោយជីវហាតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះសូមទ្រង់ជ្រាបបើលោកម្ចាស់ដឹងថាគេដឹងដោយជីវហាចុះប្រសិនបើគេយករទេះទៅផ្ទុកអំបិលពេញនៅក្នុងរទេះហើយគេដឹកនាំមកកាន់ទីចំពោះមុខបើត្រូវការចង់ដឹងនៅអំបិលនោះតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចគឺគ្រាន់តែមើលទៅដោយភ្នែកទៅដឹងឬក៏ចាំយកជីវហាទៅលិតភ្លក់មើលទៅដឹងលោកម្ចាស់ម្យ៉ាងទៀតអំបិលនៅក្នុងរទេះដែលគេតែងតែនាំមកដោយគោមានកម្លាំងចុះចំណែកជីវហានឹងអាចនាំមកនៅអំបិលទាំងរទេះនោះបានឬក៏ពុំបានទេលោកម្ចាស់បពិត្រមហារាជឯជីវហានេះមិនអាចដឹកនាំមកនៅអំបិលទាំងរទេះនោះបានឡើយព្រោះអំបិលនោះធ្ងន់ហួសកម្លាំងនៃអណ្ដាតសេចក្តីនេះដូចគ្នានឹងសហជាតធម៌ទាំងឡាយមានភាសៈជាដើមដែលជាធម៌តែងកើតឡើងព្រមគ្នាឬតែងកើតនៅក្នុងទីជាមួយគ្នាតែងមានអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលអាត្មាភាពបានថ្វាយប្រពោហើយថាបញ្ញាអាត្មាភាពមិនអាចដឹងនឹងចែកនៅធម៌ទាំងនោះឲ្យប្លែកគ្នាបានទេម្យ៉ាងទៀតអាត្មាភាពសូមថ្វាយប្រពោសួរមហាបពិត្រវិញថាចុះអំបិលទាំងរទេះនោះបុគ្គលនឹងអាចថ្លឹងដោយជញ្ជីងបានឬក៏ពុំបានទេមហាបពិត្រអំបិលក្នុងរទេះនោះបុគ្គលនឹងអាចថ្លឹងដោយជញ្ជីងបានលោកម្ចាស់ចុះមហារាជស្ដេចជ្រាបថាប្រកាសជាថ្លឹងដោយជញ្ជីងបានយ៉ាងនឹងឬអ្វីចុះលោកម្ចាស់យល់ដូចម្ដេចថាមិនអាចថ្លឹងបានឬអ្វីថ្វាយប្រពោអាត្មាភាពថាមិនអាចនឹងថ្លឹងដោយជញ្ជីងបានព្រោះអំបិលទាំងរទេះនោះមានកាយធ្ងន់ដោយច្រើនឯកាដែលនឹងថ្លឹងនៅរបស់ទាំងពួងនោះគួរដល់កម្លាំងជញ្ជីងទើបថ្លឹងបាន บาวัตถุนุทงวนเปกหัวกำลังก็มันอาจนึ่งทลังบานเลยมันแมนเชียกิจการเตรประกอบเตเปรียบโดยเชียชีวหาได้มันอาจดังนึ่งอาจนอมมกนอมเบลแตงรถแตงนุไอสิกระไดนี้กูรเนียอย่างนามิงทาประเดี๋ยวจะเอากาดาตราเอาอัตมาเพียบใหญ่ใจในสหเชียตะทอแตงลายเมียนภาษาเชียดามដែលជាធัวតែងកើតឡើងព្រមគ្នានោះឲ្យផ្សេងចេញពីគ្នាឬប្លែកចេញពីគ្នានោះពំបានទេដូចគ្នានឹងអំបិលដែលបកគលផ្ទុកចុះក្នុងរទេះហើយឲ្យអណ្ដាតទៅដឹកនាំមកទាំងរទេះពំបាននោះសូមថ្វាយព្រះពរកលោសិព្រះធរណីលោកឆ្លាស់ពេកណាស់ចេះដោះសារគួរឲ្យចូលចិត្តបានបញ្ហាទី 3 ปัญจายตนะกรรมนิปัตตปัญหาพระมหากษัตริย์ស្ដេចទ្រង់ប្រឆាចំពោះទៅព្រះនាងកេសិនដ្ឋាក្នុងប្រស្នាទី 3 នៅក្នុងវគ្គទី4នេះថាបើពិតព្រះធរៈដ៏ចម្រើនខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ស័យត្រង់អាយតនៈទាំង 5 ប្រការគឺកន្លែងដែលជាទីកើតនៃវិញ្ញាណទាំង 5 នោះអាយតនៈទាំង 5 ប្រការនេះវេលាដែលនឹងកើតឡើងនោះ ជានឹងកើតឡើងដោយកម្មផ្សេងផ្សេងគ្នាឬក៏នឹងកើតឡើងដោយកម្មតែម្យ៉ាងជាមួយគ្នាទេលោកម្ចាស់ព្រះនាងកេសិនដ្ឋាថ្វាយប្រពោទៅវិញថាបើពិតសម្ដេចមហារាជឯអាយតនៈទាំង 5 ប្រការនឹងបានកើតដោយកម្មផ្សេងផ្សេងគ្នាក៏ទេគឺកើតឡើងដោយកម្មតែម្យ៉ាងជាមួយគ្នាសូមទ្រង់ជ្រាប ឧបមង្ករោហិសូមលោកម្ចាស់ឧបមាបន្តិចនឹងស្ដាប់មកមើលឯកសមង្ខេតេបបិទ្ធព្រះរាជសម្ភារសេចក្តីនេះប្រៀបដូចជាពូជស្រូវទាំង 5 យ៉ាងដែលបុគ្គលព្រៀចព្រោះបណ្ដុះទៅក្នុងស្រែតែមួយហើយពូជទាំងនោះក៏ដុះដាលឡើងអំពីស្រែជាមួយគ្នាវេលាដល់ចេញជាផ្លែក៏ផ្លែផ្សេងផ្សេងគ្នាសេចក្តីនេះ គូរនីដូចជាអាយតនៈទាំងឡាយ5ប្រការក៏អាយតនៈទាំង5នេះនឹងបានកើតឡើងដោយកម្មផ្សេងផ្សេងគ្នានោះក៏ទេគឺកើតដោយកម្មតែម្យ៉ាងជាមួយគ្នាដូចជាពូជស្រូវទាំង5ដែលកើតនៅក្នុងស្រែតែមួយនោះឯងសូមទ្រង់ជ្រាបខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់បានហើយលោកម្ចាស់អស់សង្ស័យក្នុងចិត្តហើយ បញ្ហាទី4កាមនានាករណបញ្ហាព្រះបរមក្សត្រាធិរាជស្ដេចទ្រង់ព្រះរាជបុត្រឆាចំពោះទៅព្រះនាងកេសិនដ្ឋាក្នុងប្រស្នាទី4នៅក្នុងវគ្គទី4នេះតទៅទៀតថាបបិទ្ធព្រះធរៈដ៏ចម្រើនខ្ញុំមានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់គិតមិនយល់មិនចូលចិត្តសោះអំពីមនុស្សយើងសពថ្ងៃនេះមិនដឹងជាហេតុអ្វី ធម្មជាតិដោយម្ដេចធ្វើឲ្យមនុស្សសត្វទាំងពួងដែលកើតមកក្នុងលោកនេះមិនឲ្យដូចគ្នាស្មើគ្នាបានក៏ចេះតែឲ្យផ្សេងផ្សេងគ្នាប្លែកគ្នាទីទីទៅដូចជាសេចក្តីខាងក្រោយនេះមានមនុស្សប្រុសស្រីចម្ពោះខ្លះមានអាយុតិចឬអាយុខ្លីមនុស្សប្រុសស្រីចម្ពោះខ្លះមានអាយុច្រើនឬអាយុវែង មនុស្សប្រែខ្លះមានជំងឺដំកាត់ច្រើននៅក្នុងខ្លួនឬមានជំងឺជានិច្ចនៅក្នុងរាងកាយមនុស្សប្រែខ្លះមានរោគាពាតតិចឬក៏មិនសូវមានជំងឺដំកាត់មនុស្សពួកខ្លះមានពណ៌សម្បុរអាប់អន់ឬពណ៌អាក្រក់មិនជាទីចង់មើលចង់ឃើញដល់អ្នកដទៃមនុស្សពួកខ្លះមានសម្បុរភ្លឺថ្លាឬមានពណ៌សម្បុរស្រស់ស្អាតបាទគួរជាទីចង់មើល នឹងឃើញដល់ផ្នែកគេរាល់គ្នាមនុស្សចំណែកខ្លះអាប់អិតបុណ្យស័ក្តិឬក៏ជាមនុស្សមានអានុភាពតិចមិនសូវមានគេកោតខ្លាចចំណែកមនុស្សខ្លះមានបុណ្យស័ក្តិធំធំថ្កើងនិងមានសក្តានុភាពច្រើនប្រកបដោយយសសប្បុរសមនុស្សមួយផ្នែកទៀតជាមនុស្សមានទ្រព្យសម្បត្តិតិចតួចស្រួចស្ដើងឬក៏មិនសូវមានទ្រព្យ មនុស្សមួយផ្នែកទៀតជាអ្នកមានភោគសម្បត្តិច្រើនបរិបូរឥតមានខ្វះខាតឡើយមនុស្សមួយក្រុមទៀតជាមនុស្សមានត្រកូលថោកទាបដណ្ដាបមនុស្សមួយក្រុមទៀតជាមនុស្សមានត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តុង្គឧត្តមរុងរឿង មនុស្សមួយប៉ែកទៀតជាមនុស្សអាប់អិតប្រាជ្ញាទាំងចំណេះវិជ្ជាក៏ពុំសូវមានមនុស្សមួយប៉ែកទៀតជាមនុស្សមានប្រាជ្ញាឆ្លៀវឆ្លាសវាងវៃព្រមទាំងមានចំណេះវិជ្ជាផងឯមនុស្សទាំងអស់នេះបើរាប់ជាគូពួកទៅក៏ត្រូវជា7គូបើរាប់រាយត្រូវជា14ពួកក៏មនុស្សទាំងនេះធម្មជាតិអ្វីដែលតាក់តែងផ្ចង់ផ្ដើមឲ្យកើតឡើងបានជាមិនដូចគ្នាមិនស្មើគ្នានោះលោកម្ចាស់សូមនិមន្តលោកម្ចាស់អធិប្បាយបញ្ហានេះឲ្យច្បាស់លាស់មកមើលគ្រានោះព្រះនាងកេសិនថែថ្វាយព្រះពរទៅព្រះមហាក្សត្រវិញថាបពិត្រមហារាជប្រស្នាដែលទ្រង់ព្រះរាជបច្ឆាមកនេះពីរោះពេកណាស់ជាប្រស្នាដ៏ឧត្តមជាងប្រស្នាឯទៀតអាត្មាភាពបំរុងនឹងវិសាជនីថ្វាយព្រះរាជសម្ភារមិនខានប៉ុន្តែមុននឹងវិសាជនីនោះអាត្មាភាពសូមថ្វាយព្រះពរសួរមហាបពិត្រសិនថារុក្ខាលតាជាតិព្រៃព្រឹក្សាទាំងឡាយដែលដុះឡើងចម្រើនឡើងអំពីផែនដីតែម្យ៉ាងចុះហេតុអ្វីក៏មិនដូចគ្នាឈើខ្លះមានរសជាតិជូរខ្លះមានរសល្វីងខ្លះហឹរខ្លះចត់ខ្លះផ្អែមផ្សេងគ្នាមិនដូចគ្នាមិនស្មើគ្នានោះតើធម្មជាតិអ្វីដែលតាក់តែងឲ្យផ្សេងគ្នាមហារាជសូមព្រះអង្គវិសាជនីសេចក្តីនេះបន្តិចមកសិនមើលមញ្ញាមិផន្តេបពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំសម្គាល់ថាឈើទាំងឡាយបានជាមានរសផ្សេងផ្សេងគ្នានេះមិនមែនពីហេតុអ្វីទេគឺមកពីពូជដើមវាផ្សេងផ្សេងគ្នាពូជឈើណាដែលជូរវាលាដុះតតទៅក៏នៅតែជាឈើជូរដូចមុនពូជឈើណាផ្អែមលុះគ្រាដុះតតទៅក៏នៅជាផ្អែមដូចពូជដើមនោះវិញសូមលោកម្ចាស់ជ្រាបដោយប្រការយ៉ាងនេះឯវមេវខោមហារាជៈបពិត្រសម្ដេចមហារាជឯរុក្ខជាតិទាំងពួងបានជាមានរសផ្សេងគ្នាមិនដូចគ្នាព្រោះពូជដើមវាផ្សេងគ្នាយ៉ាងណាមិញក៏មនុស្សប្រុសស្រីទាំងឡាយដែលមានអាយុខ្លីអាយុវែងមិនស្មើគ្នាជាដើមនោះក៏មិនគឺព្រោះហេតុអ្វីគឺមនុស្សទាំងនោះបានសន្សំពូជនិងកុសលនិងអកុសលទុកមកផ្សេងផ្សេងគ្នានោះឯងទើបបានជាមនុស្សទាំងនោះមិនដូចគ្នាបពិត្រមហារាជសេចក្តីនេះត្រូវគ្នានឹងពុទ្ធភាសិតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ទេសនាប្រារព្ធនឹងមានុបម្នាក់ថាកម្មសកាមេនវៈសត្តាកម្មតិយាទីកម្មយោនីកម្មពន្ធុកម្មបដិសរណាកម្មំសត្តេវិភជ្ជទាំងយតិទាំងហេណបណីតាយាទេដូច្នេះជាប្រធានឥឡូវនេះអាត្មាភាពនឹងប្រែសេចក្តីនៅក្នុងកម្មទាំង5យ៉ាងនេះហើយនឹងអធិប្បាយថ្វាយមហាបពិត្រតាមខ្សែពុទ្ធភាសិតនេះថាមានវៈមនាលមានុបសត្វតាសត្វទាំងឡាយកម្មសកាមានកម្មជារបស់ខ្លួនកម្មតិយាទានឹងត្រូវទទួលនៅផលនៃកម្មកម្មយោនីមានកម្មជាកំណើតកម្មពន្ធូមានកម្មជាផៅពួងកម្មបដិសរណាមានកម្មជាទីរលឹកតបបពិត្រមហារាជកុសលកម្មនិងអកុសលកម្មនេះជាមេចំណែកចែកសត្វឲ្យអាក្រក់ឲ្យល្អផ្សេងគ្នាអត់មានអ្នកឯណាមានអំណាចអាចនឹងចែកសត្វទាំងនោះបានឡើយក្រៅពីកុសលនិងអកុសលនេះដែលថាកម្មសកានោះសេចក្តីថាសត្វទាំងឡាយឯណាបានធ្វើកុសលកម្មឬអកុសលកម្មដោយកាយវាចាចិត្តរបស់ខ្លួនហើយផលនៃកុសលកម្មឬអកុសលកម្មនោះមិនដែលលះបង់ចោលម្ចាស់ដែលធ្វើនោះឡើយនឹងត្រឡប់មកតតែងឲ្យកើតជានាមនឹងរូបគឺជាខ្លួនប្រានរបស់សត្វនោះវិញមិនខានហេតុនេះហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ទេសនាថាកម្មសកាសត្វមានកម្មជារបស់ខ្លួនខ្លួនធ្វើការងារល្អជាកុសលក៏មានគេឈ្មោះពីរោះផ្សាយទៅជាកល្យានកេតសព្ទបើខ្លួនធ្វើការងារអាក្រក់ជាអកុសលក៏មានគេឈ្មោះមិនពីរោះផ្សាយទៅជាបាបកិតសព្ទ ឯសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់នេះអត់មានអ្នកឯណាមួយនឹងនាំមកឲ្យខ្លួនឡើយគឺខ្លួនឯងឲ្យឯងនោះឯងកាមតិយាទិប្រែមកថាសត្វទាំងឡាយត្រូវទទួលយកនៅផលនៃកុសលកម្មឬអកុសលកម្មគឺផ្លែបុណ្យឬផ្លែបាបដែលខ្លួនបានបណ្ដោះដាំទុករួចមកហើយជាពូជដើមគឺថាដែលខ្លួនបានធ្វើល្អឬអាក្រក់មកហើយនោះឯងកាលដើមខ្លួនធ្វើល្អវេលាបានផលផលនោះក៏នាំឲ្យចម្រើនល្អកាលដើមខ្លួនធ្វើអាក្រក់វេលាបានផលផលនោះឲ្យចម្រើនអាក្រក់កាមយោនីប្រែមកថាសត្វទាំងឡាយមានកុសលកម្មនិងអកុសលកម្មដែលខ្លួនបានសាងសន្សំទុកពីជំនាន់មុននោះនាំមកឲ្យកើតទៅក្នុងទុគតិភពឬសុគតិភពមិនខានកុសលកម្មឬអកុសលកម្មនេះហើយដែលជាអ្នកតតែងជាតិតតែងភពតតែងសម្បត្តិទុកសម្រាប់ឲ្យសัตว์ដែលបានធ្វើនោះមិនដែលខានឥតមានធម្មជាតិឯណាមួយក្រៅពីកុសលឬអកុសលនេះទៅតតែងទុកឲ្យឡើយកាមៈពន្ធូប្រែមកថាសត្វទាំងឡាយមានកម្មគឺបុណ្យឬបាបដែលខ្លួនបានធ្វើហើយនោះនឹងមកជាផៅពងជាញាតជាមិត្តជាបងប្អូនមិនខានឡើយគឺថាបើខ្លួនធ្វើអំពើល្អអ្នកដែលល្អនឹងត្រូវការជាមួយនឹងខ្លួនផងបើខ្លួនធ្វើអាក្រក់អ្នកដែលអាក្រក់នឹងត្រូវការជាមួយនឹងខ្លួនផងធម្មតាសត្វទាំងឡាយតែងតែប្រព្រឹត្តធ្វើការនិមួយនិមួយត្រូវគ្នាដូចគ្នាហើយអ្នកទាំងនោះតែងតែចូលចិត្តរាប់អានគ្នាមិនខានព្រោះថាការងារត្រូវគ្នាដូចគ្នាកាមៈបដិសរណាប្រែមកថាសត្វទាំងឡាយមានការងារល្អឬអាក្រក់ជាទីរលឹកតគ្នាឬថាមានការងារល្អនិងអាក្រក់ជាសំណាក់អាស្រ័យឬថាជាគ្រូអាចារ្យជាធំជាងខ្លួនព្រោះថាតែសត្វធ្វើការល្អហើយការនោះឯងតែងបង្កប់សត្វឬនាំចិត្តសត្វឲ្យនឹកល្អឲ្យគិតល្អបើសត្វធ្វើការអាក្រក់ហើយការអាក្រក់នោះតែងតែហៅសត្វឲ្យប្រើសត្វឲ្យនឹករកឲ្យរលឹកទៅរកសេចក្តីអាក្រក់នោះមិនខានព្រោះហេតុយ៉ាងនឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ទេសនាថាកាមៈបដិសរណាសត្វទាំងឡាយមានការងារជាទីរលឹកគ្រប់ប្រាណមហារាជៈបពិតសម្ដេចមហារាជសេចក្តីដែលអាត្មាភាពអធិប្បាយមកនៅក្នុងថ្វាយប្រពរនេះតាមខ្សែព្រះពុទ្ធភាសិតដែលទ្រង់ទេសនាទុកមកថាសត្វដែលផ្សេងគ្នាមិនស្មើគ្នានោះមិនមែនពីព្រោះហេតុអ្វីឡើយគឺពីព្រោះតែសត្វទាំងនោះប្រព្រឹត្តអំពើខុសគ្នាពួកសត្វខ្លះចូលចិត្តចង់ធ្វើកុសលធ្វើបុណ្យធ្វើល្អសត្វពួកខ្លះពេញចិត្តធ្វើអកុសលធ្វើបាបធ្វើអាក្រក់អំពើល្អអំពើអាក្រក់នេះហើយដែលជាអ្នកចែកចំណែកឲ្យសត្វមិនស្មើគ្នាសត្វណាធ្វើល្អបានចំណែកល្អគឺមានអាយុវែងមិនសូវមានរោគាពាធជាដើមសត្វណាធ្វើអាក្រក់បានចំណែកអាក្រក់គឺបានអាយុខ្លីមានរោគច្រើនជាដើមប្រៀបដូចជាដើមឈើទាំងឡាយដែលមានរសជាតិជូរចត់ផ្សេងផ្សេងគ្នាព្រោះតែពូជដើមផ្សេងគ្នានោះឯងសូមមហាបពិត្រស្ដេចទ្រង់ជ្រាបកាលោសិផានទេបពិត្រព្រះធរៈដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់ប៉ិនប្រសពណាស់ចេះទាញយកពុទ្ធភាសិតមកសម្ដែងដោះប្រស្នាគួរឲ្យជាទីអស្ចារ្យពេកណាស់ខ្ញុំចូលចិត្តអស់សង្ស័យហើយបញ្ហាទី5បដិកច្ចេវៈវាយាមកករណបញ្ហាព្រះបាទមីលិន្ទរាជស្ដេចក៏ទ្រង់ប្រឆាចំពោះទៅព្រះនគរសេនថែក្នុងប្រស្នាទី5នេះតទៅទៀតបបិទ្ធព្រះធរៈដ៏ចម្រើនខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ស័យនឹងពុទ្ធដីការបស់លោកម្ចាស់ដែលពោលនឹងខ្ញុំកាលពីមុនថាអ្នកបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាតែងនឹងធ្វើឲ្យរលត់នៅសេចក្តីទុក្ខក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីនឹងមិនឲ្យមានទុក្ខដតីកើតឡើងបានម្យ៉ាងទៀតថាអ្នកបួសនោះលោកតែងតែព្យាយាមបំបត្តិទុក្ខទាំងពួងជាមុនមិនឲ្យទុក្ខនោះកើតឡើងទាន់ចុះហេតុអ្វីក៏ចាំធ្វើដូច្នោះ បើប្រសិនណាជាបណ្ដោយឲ្យទុកទាំងនោះមកដល់ហើយសំព្យាយាមរំលត់ទៅវិញតើបានឬក៏មិនបានលោកម្ចាស់ព្រះនាងកេសិនថាថ្វាយព្រះពរថាបបិទ្ធព្រះរាជសម្ភារឯអ្នកបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះកាលបើបណ្ដោយឲ្យសេចក្តីទុកមកដល់ហើយទើបព្យាយាមទៅរំលត់នោះការព្យាយាមនោះមិនមែនជាកិច្ចត្រូវធ្វើឡើយ ឯការដែលនឹងរំលត់ទុកនោះត្រូវធ្វើព្យាយាមទុកជាមុនទើបគួរជាកិច្ចត្រូវធ្វើឧបមង្គរោហេសូមលោកម្ចាស់ប្រៀបប្រាយសេចក្តីនេះឲ្យខ្លីបន្តិចមកនឹងស្ដាប់មើលតកឹងមញ្ញសង្ឃមហារាជៈបពិត្រសម្ដេចមហារាជចុះព្រះរាជសម្ភារស្ដេចទ្រង់ព្រះតម្រិសសម្គាល់នៅហេតុនោះថាដោយម្តេច រឿងនេះអាត្មាភាពសូមប្រៀបជាសេចក្តីថ្វាយដូចជាអង្គរបស់មហាបពិត្រប្រសិនណាបើជាព្រះអង្គមានសេចក្តីស្រេកនៅព្រះឧទកៈរស់ក្នុងវេលាណាហើយទើបទ្រង់ចាត់ចែងឲ្យមនុស្សទាំងឡាយកកាយជីកនៅអណ្ដូងឬស្រះបោក្រណីដើម្បីតម្កល់នៅទុកសម្រាប់សោយរួចហើយទើបនឹងតាំងព្រះរាជហឫទ័យថា អាត្មាអញនឹងរកទឹកផឹកដូច្នេះក្នុងវេលានោះឬអ្វីមហារាជអ្នកហេផានទេបបិត្រព្រះធិរៈដ៏ចម្រើនមិនមែនដូច្នោះទេឯទឹកនោះយើងត្រូវធ្វើទីកន្លែងសម្រាប់តម្កល់ទុកជាមុនឲ្យមាននៅជានិច្ចសម្រាប់ផឹកតែនឹកចង់ផឹកវេលាណាក៏ផឹកក្នុងវេលានោះភ្លាមទៅមិនមែនធ្វើប្រហែសបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យដល់ពេលស្រេកឃ្លាន ហើយទើបក៏ចាត់ចែងឲ្យគេជីកអណ្ដូងឬទឹកស្រះដូច្នោះទេលោកម្ចាស់អេវមេវខោមហារាជៈបពិត្រព្រះបរមរាជាធិរាជចំណែកឯអស់លោកអ្នកបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលខំព្យាយាមរំលត់នៅសេចក្តីទុកជាមុននោះក៏ដូច្នោះដែរឯសេចក្តីទុកនេះលុះតែខំព្យាយាមប្រឹងប្រែងគេចវេះចេញពីចម្ងាយជាមុនទើបបានរួចខ្លះ ហើយគួរជាកិច្ចត្រូវធ្វើផងបើបងអង្គទុកឲ្យសេចក្តីទុកចូលមកចិត្តឬមកដល់ហើយទើបព្យាយាមតទល់នឹងសេចក្តីទុកនេះមុខជាមិនអាចនឹងតទល់បានឡើយអំពើដែលខំធ្វើនោះក៏នឹងនាំឲ្យក្រាន់តែហត់នឿយឥតប្រយោជន៍ហើយមិនមែនជាកិច្ចត្រូវធ្វើផងសូមលោកម្ចាស់ឧបមាឲ្យផ្សេងពីនេះតទៅទៀតមើលព្រះថេរៈ តាំងកឹងមញ្ញសិមហារាជៈបពិត្រព្រះរាជសម្ភារចុះមហាបពិត្រស្ដេចជ្រាបនៅរឿងនេះដោយម្តេចទៅឯអាត្មាភាពសូមប្រៀបសេចក្តីនេះថ្វាយថាដូចជាអង្គមហារាជប្រសិនណាបើស្ដេចមានសេចក្តីស្រេកឃ្លាននៅក្រយាស្ងោយយ៉ាងខ្លាំងឡើងទៅក្នុងព្រះកាយនៅក្នុងគ្រាណាមួយហើយព្រះអង្គទើបនឹងត្រាស់បង្គាប់ឲ្យមនុស្សទាំងពួងភ្ជួរស្រែឲ្យព្រោះស្រូវខ្សាយឬស្រូវដំណើបហើយ ទើបដឹកនាំស្រូវនោះមករួចទើបទ្រង់តាំងព្រះរាជហឫទ័យថាអាត្មាអញនឹងបរិភោគនៅបាយដូច្នេះក្នុងគ្រានោះឬអ្វីមហាបពិត្រអ្នកហេផានទេបពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនមិនមែនដូច្នោះទេឯភោជនាហារនោះយើងត្រូវបង្គាប់ឲ្យពួកវិសេសគេចាត់ចែងទុកប្រចាំពេលរាល់ពេលតែឃ្លានវេលាណានឹងបរិភោគក្នុងវេលានោះ មិនចាំបាច់បង្គាប់ឲ្យព្យួរស្រែនោះឡើយអេវមេវខោមហារាជៈបពិត្រមហារាជសេចក្តីនេះប្រៀបដូចជាការព្យាយាមរំលត់ទុក្ខរបស់លោកអ្នកបួសនៅក្នុងពេលទុក្ខមកដល់ហើយទើបខំព្យាយាមនោះមិនអាចរំលត់បានឡើយហើយមិនមែនជាកិច្ចការត្រូវប្រកបផងគួរតែព្យាយាមបំរុងទុកជាមុនទើបគួរជាកិច្ចត្រូវធ្វើប្រៀបដូចជាអ្នក ដែលត្រូវបរិភោគនៅភោជនាហារគួរតែចាត់ចែងអាហារនោះបំរុងទុកជាមុនតែឃ្លានវេលាណាក៏នឹងទទួលទានក្នុងវេលានោះទើបមិនលំបាកភយោឧបមង្គរោហេសូមលោកម្ចាស់ឧបមាឲ្យច្រើនទៅមើលតង្កឹងមញ្ញសមហារាជៈបពិត្រមហារាជចុះមហាបពិត្រស្ដេចជ្រាបនៅហេតុនោះយ៉ាងណាថា អាត្មាភាពសូមថ្វាយព្រះពរថាប្រៀបដូចជាអង្គមហារាជប្រសិនណាបើមានសឹកសង្គ្រាមគេលើកមកដល់ចិត្តព្រះអង្គហើយក្នុងវេលាណាចំណែកព្រះអង្គទើបនឹងចាត់ចែងឲ្យដឹកឲ្យគូស្នាមផ្លួសព័ទ្ធជុំព្រះរាជវាំង ឲ្យធ្វើកំពែងបិទបាំងអំពីខាងក្នុងឲ្យរាំងបាំងទ្វារស្រុកឲ្យធ្វើបន្ទាយហើយដឹកនាំនៅស្រូវទុកបំរុងបរិភោគហើយទើបនឹងចាត់ការឲ្យបង្ហាត់ពលដំរីពលសេះពលរទេះពលធ្នូពលដាវលំពែងក្នុងវេលាដែលសង្គ្រាមគេមកដល់នោះឬអ្វីព្រះអង្គអ្នកហេផាន់ទេបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនមិនមែនដូច្នោះទេឯកិច្ចការដែលត្រូវរក្សានៅព្រះនគរនោះយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចាត់ការទុកជាមុនពីចម្ងាយជាស្រេចតែបងអង្គទុកឲ្យសត្រូវមកដល់ហើយទើបចាត់ការការនោះមិនអាចសម្រេចទៅបានឡើយអេវៈមេវៈខោមហារាជៈបបិទ្ធសម្ដេចមហារាជឯអ្នកបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាថាបើមិនដែតមិនដោយឲ្យសេចក្តីទុកនោះចូលមកដល់ហើយទើបព្យាយាមរំលត់ទុកនោះសេចក្តីព្យាយាមនោះមិនមានប្រយោជន៍ឡើយលុះតែព្យាយាមបំរុងទុកជាមុនទើបជាកិច្ចគួរគប្បីប្រកបបបិទ្ធព្រះរាជសម្ភារសេចក្តីនេះដូចគ្នានឹងភាសិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ទេសនាទុកមកថាធម្មតាអ្នកប្រាជ្ញដែលមានប្រាជ្ញាមានចំណេះចេះដឹងច្រើនជាអ្នកមានព្យាយាមលោកតែងនឹងដឹងនៅកិច្ចការឯណាដែលជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនហើយក៏តែងធ្វើនៅកិច្ចជាប្រយោជន៍នោះឲ្យស្រេចជាមុនមិនខានមិនបានធ្វើតាមគំនិតនៃអ្នកឈ្មួញរទេះនោះឡើយឯអ្នកឈ្មួញរទេះខ្លះដែលល្ងង់តែងលះបង់ចោលនៅផ្លូវធំដែលរៀបស្មើល្អនោះចេញហើយបរទេះរបស់ខ្លួនទៅតាមផ្លូវតូចដែលមានជង្ហុកធ្លុកច្រើនមិនបានមិនរៀបស្មើឯរទេះនោះក៏បាក់ផ្លូវវានេះទៅចំណែកម្ចាស់រទេះក៏កើតទោមនស្សទោចចិត្តនៅក្នុងទីនោះយ៉ាងណាមិញក៏ធម្មតាបុគ្គលដែលជាអ្នកល្ងង់ខ្លៅអាប់អិតប្រាជ្ញាតែងតែគិតវះជៀសចាក់ធัวដែលត្រូវល្អនោះចេញខំប្រព្រឹត្តធ្វើតាមធัวដែលខុសដែលលាមកនោះវិញវេលាសេចក្តីស្លាប់មកដល់ហើយក៏តក់ស្លុតវងវែងវងវាន់ភ័ន្តស្មារតីនៅក្នុងគ្រានោះប្រៀបដូចជាអ្នកម្ចាស់រទេះដែលមានរទេះបាក់ផ្លូវដេកនៅក្នុងផ្លូវនោះឯងកាលោសិផាន់ទេបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់ឆ្លៀវឆ្លាស់ពេកណាស់ចេះវិសាជនីពីរោះក្បោះក្បាយគួរឲ្យចូលចិត្តខ្ញុំអស់សង្ស័យហើយបញ្ហាទី6ព្រះបាទមីលិន្ទ្រាធិរាជស្ដេចទ្រង់ព្រះរាជបុត្រឆាសួរទៅព្រះនាងកេសនថែក្នុងប្រស្នាទី6នេះថាបបិទ្ធព្រះធិរៈដ៏ចម្រើនខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ស័យនឹងពាក្យលោកម្ចាស់ដែលលោកម្ចាស់បានពោលនឹងខ្ញុំថាភ្លើងនរកមានកម្ដៅក្តៅជាទីបំផុតជាងភ្លើងយើងជាប្រក្រតីសពថ្ងៃនេះឯភ្លើងយើងជាប្រក្រតីនេះថាបើបុគ្គលនឹងយកដុំថ្មយ៉ាងតូចប្រមាណប៉ុនកំភួនដៃឬកំភួនជើងទៅដាក់ដុតទៅក្នុងគំនរភ្លើងយ៉ាងធំធំអស់ពេលប្រហែលមួយថ្ងៃក៏ដោយឯដុំថ្មនោះមិនអាចនឹងរលួយទៅបានឡើយចំណែកភ្លើងក្នុងឋាននរកនោះថាបើមានដុំថ្មយ៉ាងធំប្រមាណប៉ុនផ្ទះហើយធ្លាក់ចុះទៅក្នុងគំនរភ្លើងនរកនោះដុំថ្មធំនោះឯងក៏នឹងក្តៅរលាយសាបសូន្យទៅមួយរំពេចមិនខានឡើយពាក្យពោលយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនជឿសោះឡើយម្យ៉ាងទៀតថាសត្វដែលកើតនៅក្នុងឋាននរកនោះមានអាយុវែងដល់ទៅ1000ឆ្នាំចុះហេតុអ្វីក៏ភ្លើងនរកនោះមានកម្ដៅក្តៅណាស់ក៏មិនឆេះនៅសត្វនរកទាំងនោះឲ្យសុះរលាយមួយរំពេចទៅក៏ឲ្យស្ថិតនៅយ៉ាងយូរដល់ម្លេះសេចក្តីយ៉ាងនឹងខ្ញុំរកជឿមិនបានលោកម្ចាស់ព្រះនាងកេសនថែថ្វាយព្រះពរទៅវិញថាបបិទ្ធមហារាជចុះមហាបបិទ្ធសម្គាល់នៅសេចក្តីនោះថាដូចម្តេចទៅវិញរឿងនេះអាត្មាភាពសូមថ្វាយព្រះពរមហាបបិទ្ធថាចុះមហាបបិទ្ធស្ដេចជ្រាបដែរឬទេថាមេកងោកមេមន់មេមង្កមេក្រពើមេអណ្ដើកទាំងឡាយនោះវាតែងទំពាស៊ីឬតែងលេបនៅដុំថ្មឬដុំគ្រោះទាំងឡាយនៅក្នុងពោះវានោះជាមែនឬក៏មិនមែនទេមហារាជអាមៈផាន់ទេបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនពាក្យនោះមែនយ៉ាងនឹងហើយឯមេសត្វទាំងឡាយមានមេកងោកជាដើមនោះ វាតែងស៊ីនៅដុំថ្មនិងគ្រោះទាំងនោះជាអាហារមែនពិតហើយលោកម្ចាស់កੰងបណតានិមហារាជៈបពិតមហារាជចុះដុំថ្មឬដុំគ្រោះទាំងឡាយដែលចូលទៅក្នុងផ្ទៃនៃសត្វទាំងនោះប្រហែលជារលួយដែរឬអ្វីមហារាជអាមៈផន្តេបពិតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនឯដុំទាំងនោះតែងតែក្តៅរលួយអស់ទៅមិនមានសល់ទេបពិតមហារាជចុះកនឹងពងឬកូនដែលនៅក្នុងផ្ទៃនៃមេសត្វទាំងនោះប្រហែលជារលួយរលាយអស់ដូចជាដុំថ្មនិងដុំគ្រួសនោះមែនដែរឬទេឬក៏ដូចម្តេចអ្នកហេផន្តេក៏របស់សត្វទាំងនោះមិនរលួយដូច្នោះទេលោកម្ចាស់វារលួយទៅត្រង់ដុំថ្មនិងដុំគ្រួសដែលជាអាហារដែលសត្វទាំងឡាយលេបចូលពីក្រៅមកនោះឯត្រង់ករបស់សត្វដែលកើតនៅក្នុងពោះនោះមិនបានរលួយទេកេណករណេណព្រោះហេតុដោយម្តេចមហាបពិត្រត្រង់ដុំគ្រួសដុំថ្មចេះឆេះរលួយទៅបានឯកោដែលស្ថិតនៅក្នុងពោះសត្វនោះដូចគ្នាដែរទៅជាមិនរលួយសេចក្តីនេះគួរឲ្យសង្ស័យដែរមហារាជស្ដេចនឹងទុំជ្រាបថាយ៉ាងណាមញ្ញាមិផន្តេបពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនសេចក្តីនេះខ្ញុំយល់ថាឯកោរបស់សត្វដែលមិនរលួយដោយអាហារទាំងពួងនោះព្រោះកោនោះអាស្រ័យនៅដោយកម្លាំងនៃផលជាកុសលឬអកុសលដែលសត្វនោះបានធ្វើឲ្យនោះឯងសូមលោកម្ចាស់ជ្រាបអេវមេវខោមហារាជៈបពិត្រសម្ដេចមហារាជសេចក្តីនេះប្រៀបដូចជាសត្វនរៈដែលកើតនៅក្នុងភ្លើងនរៈភ្លើងនរៈឆេះនៅក្នុងឋាននរៈនោះអស់1000ឆ្នាំឬច្រើនជាង1000ឆ្នាំហើយសត្វទាំងនោះមិនអាចនឹងរលាយទៅបានក៏មិនមែនដោយហេតុអ្វីឡើយគឺដោយកម្លាំងនៃផលអកុសលកម្មរបស់សត្វនោះឯងហើយបានជាសត្វបានកើតបានចម្រើននៅក្នុងនរៈនោះវេលាដល់ស្លាប់ក៏ស្លាប់ក្នុងទីនោះឯងបពិត្រមហារាជពាក្យនេះត្រូវគ្នានឹងភាសិតរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់ទេសនាទុកថាសោណចតាវកាលង្ករយៈយាវតនំបាបកម្មភ្យន្តិហោតិសេចក្តីថាបើបាបកម្មមិនទាន់អស់ឬមិនទាន់វិនាសទៅដរាបណាសត្វក៏មិនទាន់ទៅកាលកិរិយាទៅដរាបនោះដែរសូមស្ដេចជ្រាបសូមលោកម្ចាស់ឧបមាឲ្យច្រើនជាងនេះទៅមើលតੰកੰមញ្ញសិមហារាជៈបពិត្រមហារាជចុះសេចក្តីនេះមហាបពិត្រស្ដេចនឹងទ្រង់យល់ថាដោយម្ដេចអាត្មាភាពសូមថ្វាយប្រពរសួរមហាបពិត្រវិញថាចុះមេសីហៈទាំងឡាយក្តីមេខ្លាធំក្តីខ្លាដំបងក្តីអាត្មាភាពតែងឮមកថាសត្វទាំងឡាយនោះវាតែងតែទំពាស៊ីនៅសាច់និងឆ្អឹងដ៏រឹងទាំងឡាយជាអាហារមែនឬអ្វីមហាបពិត្រអាមៈផន្តេសត្វទាំងឡាយនោះវាតែងបរិភោគនៅឆ្អឹងនិងសាច់នោះមែនលោកម្ចាស់កੰងបណមហារាជៈបពិត្រមហារាជចុះឆ្អឹងដែលជារបស់រឹងនោះវេលាដល់ចូលទៅក្នុងក្រពះពោះវៀនសត្វទាំងនោះឆ្អឹងនោះជានឹងរលួយដែរឬក៏ដូចម្តេចអាមៈផន្តេបពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនឆ្អឹងទាំងនោះតែងរលួយទៅជាធម្មតាឥតមានសេសសល់នៅទេចុះក៏ដែលតម្កល់នៅក្នុងផ្ទៃនៃមេសត្វទាំងនោះមិនរលួយដែរទៅឬអ្វីអ្នកហេផន្តេក៏នោះមិនរលួយទេលោកម្ចាស់កេណករណេណហេតុដូចម្តេចក៏មិនរលួយកម្មាធិកតេណបានជាមិនរលួយព្រោះមានកម្មថែរក្សាមិនឲ្យវិនាសទៅលោកម្ចាស់ឯព្រះមហាក្សត្រស្ដេចបានឆ្លើយដូច្នោះហើយទើបទ្រង់និមន្តព្រះនាងកសែនឲ្យឧបមាតទៅទៀតព្រះនាងកសែនថែលោកក៏ថ្វាយប្រពរថាមហារាជៈបពិត្រមហារាជដ៏ជាមហេសរាធិបតីសេចក្តីនេះប្រៀបដូចជាសកលជាតិទាំងឡាយមានមេសេះជាដើមជាសត្វតែងទំពាស៊ីនៅឈើរឹងទាំងឡាយហើយមិនដល់នៅសេចក្តីវិនាសឡើយម្យ៉ាងទៀតអាត្មាភាពសូមថ្វាយប្រពរមហាបពិត្រថាស្ត្រីនៅក្នុងស្រុកយោនកៈដែលជាសុខុមាលជាតិក្តីស្ដេចស្រីដែលជាសុខុមាលជាតិក្តី ព្រាហ្មណ៍ដែលជាសុខុមាលជាតិក្តីស្រីកហបតីដែលជាសុខុមាលជាតិក្តីតែងឮថាស្រីទាំងនោះតែងបរិភោគនៅដុំសាច់និងបង្អែមទាំងឡាយដ៏រឹងរឹងជាមែនឬអ្វីមហាបពិត្រអមភន្តិមែនលោកម្ចាស់កੰងបណតានិបពិត្រមហារាជចុះភោជនីហារទាំងឡាយនោះដល់វេលាដល់ទៅក្នុងផ្ទៃនៃស្រីទាំងនោះហើយ មុខជានឹងរលួយឬដោយម្ដេចមហាបពិត្រអមភន្តិមុខជានឹងរលួយមិនខានលោកម្ចាស់យោបនតាសង្ចុះទិរុអណាដែលអាស្រ័យនៅក្នុងផ្ទៃនៃស្ត្រីទាំងឡាយនោះទិរុនោះនឹងត្រូវរលួយដែរឬដោយម្ដេចអ្នកហេផន្តេទិរុដែលនៅក្នុងផ្ទៃនោះមិនរលួយទេលោកម្ចាស់គេណការណេណចុះហេតុអ្វីមហាបពិត្រ ចំណែកអាហារដែលនៅក្នុងផ្ទៃក៏អាចរលួយទៅបានតែត្រង់ទីរក់ជាវត្ថុឋិតនៅជាបន្ទាប់គ្នាដែរដោយមិនដេចក៏មិនរលួយមញ្ញាមិផន្តេបពិត្រព្រះធិរៈដ៏ចម្រើនសេចក្តីនេះខ្ញុំយល់ថាឯទីរក់ដែលនៅក្នុងផ្ទៃហើយមិនវិនាសទៅនោះគឺមិនជាហេតុអ្វីទេគឺផលកម្មនោះឯងជាអ្នកទំនុកបំរុងថែរក្សាលោកម្ចាស់ เอวะเมวะเขาเมหาเรียจะบอปิดสมดัจมหาเรียสิกดนี้เปรียบโดยจิสัตนรุตังลายได้เช่ในครงทานนรุตุลตุกเวตนีอ้อปวนในชนามเชียประมาณแต่มันอาจหนึ่งเศร้าหนึ่งรลุยเตอบานปรุสัตยังนูกาดาเกิดก็เกิดในครงตีนูเวเลียดาวจำรานดาวสลับก็จำรานหนึ่งสลับในครงตีนูปรุแต่พอในอกุศลกรรมนูไอ้ ช่วยไทยระซาบอปิดมหาเรียสิกดนี้สมโดจีพุทธพิสัตได้ตรงเปล่าประเตียนตุกหมอกทาสาวนะจัตตาเวกาหลังกะราวเตเยเวนะกะตังปาปะกังพยันเตหาเตสิกดิตาบาปะกัมรบสัตได้บานทวีตุกหมอกเฮยมันต้วนมันอ้อดอลเตวิลีดรามนา สัตย์ยังนู่ก็มันอาจหนึ่งทวีในกาละเกียรติยาเตยดรามนูไอ้สมหาบอบเปิดเชียบกาลาวเสพันเตบอบเปิดโลมิจาดอจำรานโลมิจาชลิวชลาเวียงไวนะเจวิสัจเนียปิรุกบอกบายกูเอาอิริบานปัญหาตีปรำเปิลปัทวีสันทารกะปัญหา พระบาทมิลันตรีธิริยสดัจตรงสู้เตกพระเนกเสนทายขนงประสนาตีปรำเปิลนิทาบอปิดพระเทระดอจำรานโลมิจ้าบานโปนึงขยมถามหาประทปีสับไงนี้ดำกอลในเลือดตึกดำกอลในเลือดขยอลขยอลดำกอลในเลือดอากาศเปียนี้ขยมหนึ่งรอกโจลจัดเจือมันกาเต้โลมิจ้าเกรียนุพระเนกเสนทาย โลกก็จับยอกในทวามกรอได้ปิ้งแต่ดอยตึกหายเลือกหลังเติร์ทวายประโปเติมหากสัตถาบอปิดประรีจิสัมผีตึกได้ทัดในขนงทวามกรอได้อำนาจในขยอลตรอตรุงหรือไทยรัสตุกในบานอย่างนาตึกได้ดำกอลในเลือกขยอลก็อย่างนู้ได้มหาเรียกโลกมิจฉาปันประสอบคางเปรียบโอปมาสรุสลับหล่อนะ ขยมประกาศนาโจลชัดอ้อสงสัยเฮยปัญหาที่ประบายนิโรธเนปียเนปัญหาพระมหากษัตริย์สดัจตรุงประชาสู่เตอร์ประเนกเสนทายขนงประสนาตีประบายนิทาบอปิดประเนกเสนเปียได้หาทานิโรธเถนิโรธเถคือสิกดายโรลตุกสิกดายโรลตุกนูหาทาประเนปียนเรือไว้ลงมิจ่า พระเนกเสนทายทวายประโปธาบอปิดมหาเรียนิโรธะสับหนึ่งเฮยได้จีชมูในพระนเปียนสมหาบอปิดเชียบกะทางพันเตบอปิดพระเทระดอจำรานให้โดยมดัดก็ยกตรองปีธานิโรธนิโรธนุหมอกสนมอดเอาชมูธาจีพระนเปียนเวงลงมิจ้าขยมเมียนสกดัยสองสายเปนะ สมลงมาจากอธิบายปีนี้เชี่ยสิกดัยเอาเงินสนับบันเต็งหมอกเมือสัพเปเปียแหละปทจเนียเขาแมหาเรียเจบอปิดสำดัจมหาเรียสมประองตรงประสันดับสิกดัยนี้เจ้าอาตมาเพียบหนึ่งอธิบายทวายถา ធម្មតាពាលពុទ្ធជនទាំងឡាយតែងលើកតែងសរសើរនៅអាយតនៈខាងក្នុងគឺផ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្តាតកាយនិងចិត្តរបស់ខ្លួននិងអាយតនៈខាងក្រៅគឺរូបសំឡេងក្លិនរសផោតាពៈនិងធម្មារម្មណ៍របស់ខាងក្រៅថាជាវត្ថុឧត្តមប្រពៃហើយស្ថិតនៅក្នុងអំណាចនៃអាយតនៈនោះនោះហេតុនោះហើយបានជាពួកសត្វពាលទាំងនោះតែងតែវិលរសាត់ទៅតាមខ្សែនៃតណ្ហាលិចលង់ទៅក្នុងអំណាចនៃជាតិទុក្ខជរាទុក្ខមរណៈទុក្ខឥតមានស្រាកស្រាន្តមិនបានរួចមិនបានផុតអំពីសេចក្តីសោកសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលអួលអន់សេចក្តីទុក្ខព្រួយសេចក្តីអាអន់និងការចង្អៀតចង្អល់ចិត្តនោះឡើយបបិទ្ធព្រះរាជសម្ភារចំណែកខាងព្រះអរិយសាវកទាំងពួងលោកមិនបានត្រេកអរមិនលើកមិនសរសើរនៅអាយតនៈខាងក្នុងខាងក្រៅនោះឡើយហើយលោកមិនតាំងនៅក្នុងអំណាចនៃអាយតនៈនោះទេព្រោះលោកបានរំលត់នៅតណ្ហាដែលជាខ្សែតែងដឹកនាំសត្វឲ្យកើតឲ្យស្លាប់បានស្រេចហើយកាលបើលោករំលត់តណ្ហារលត់ហើយឧបាទានក៏រលត់ទៅផងលុះឧបាទានរលត់ហើយភពក៏រលត់រលាយទៅផងលុះភពរលត់រលាយហើយជាតិជរាមរណៈសោកៈក៏សោះសូន្យទៅឯសេចក្តីក្រៀមក្រំខ្សឹកខ្សួលអួលអៈចង្អៀតចង្អល់ចិត្តក៏សឹងរលត់ស្ងប់ស្ងាត់បាត់បង់ទៅទាំងអស់ឥតមានសេសសល់ឡើយហេតុយ៉ាងនឹងហើយមហារាជបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រោសប្រទាននៅនិរោធធម៌នេះថាជាព្រះនិព្វានសូមស្ដេចជ្រាបចូលចាត់ស្ដាប់បានហើយលោកម្ចាស់បញ្ហាទី9និព្វានលក្ខណៈបញ្ហាព្រះបរមក្សត្រាធិរាជស្ដេចទ្រង់សន្ទនាការទៅនឹងព្រះនាងកេសិនថែក្នុងប្រស្នាទី9នេះថាបបិទ្ធព្រះថេរៈដ៏ចម្រើនចុះជន់ទាំងឡាយទាំងពួងរឿអ្វីដែលត្រូវបាននៅព្រះនិព្វានគ្រប់គ្នានោះព្រះនាងកេសិនថែក៏ថ្វាយប្រពោថាអ្នកខោមហារាជៈបបិទ្ធមហារាជឯជន់ទាំងឡាយទាំងពួងនោះមិនត្រូវបាននៅព្រះនិព្វានគ្រប់គ្នាទេដែលត្រូវបាននោះចំពោះតែជន់ឯណានិមួយជាអ្នកប្រតិបត្តិត្រូវទៅលើធម៌ត្រូវនឹងដឹងចំពោះនៅធម៌ដែលបណ្ឌិតគប្បីដឹងចំពោះដឹងប្រកបនៅធម៌ដែលបណ្ឌិតគប្បីដឹងប្រកបលះបងចោលនៅធម៌ដែលអ្នកប្រាជ្ញត្រូវលះបងចោលចម្រើននៅធម៌ដែលអ្នកប្រាជ្ញត្រូវចម្រើនធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅធម៌ដែលអ្នកប្រាជ្ញត្រូវធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ជន់ចម្ពុះនោះហើយដែលត្រូវបាននៅព្រះនិព្វាននោះឯងសូមទ្រង់ជ្រាបចូលចាត់ហើយលោកម្ចាស់និព្វានៈសុខភាវនាជាអ្នកអ្នកបញ្ហាព្រះបាទមិលិន្ទរាជទ្រង់សន្ទនានឹងព្រះនាងកេសិនថែតទៅក្នុងប្រស្នាទី10នេះថាបបិទ្ធព្រះថេរៈដ៏ចម្រើនអ្នកឯណាដែលមិនទាន់បាននៅព្រះនិព្វាននៅឡើយអ្នកនោះនឹងអាចដឹងថាព្រះនិព្វាននោះជាទីសុខសាមខ្សានដែរឬទេព្រះនាងកេសិនថែថ្វាយព្រះពរថាបបិទ្ធមហារាជអ្នកឯណាដែលមិនបានដល់នៅព្រះនិព្វាននៅឡើយអ្នកនោះក៏គង់ដឹងថាឋានព្រះនិព្វាននោះប្រកាសជាមានសេចក្តីសុខដោយពិតកថាងផានទេបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនចំណែកមនុស្សដែលមិនទាន់បាននៅឋាននិព្វាននោះទេចុះហេតុអ្វីក៏ដឹងថាឋានព្រះនិព្វាននោះសុខសប្បាយតាំងកឹងមញ្ញសិចុះមហារាជស្ដេចជ្រាបដូចម្តេចទៅរឿងនេះអាត្មាភាពសូមថ្វាយប្រពោថាដូចជាជនទាំងឡាយឯណាមួយដែលជាអ្នកមិនធ្លាប់ដាច់ដៃដាច់ជើងសោះតើជនទាំងឡាយនោះដឹងថាធម្មតាមនុស្សដែលកំបុតដៃកំបុតជើងនោះតែនឹងបាននៅសេចក្តីទុក្ខដែរឬដោយម្ដេចមហារាជអាមផន្តេបបិទ្ធព្រះធរៈដ៏ចម្រើនមនុស្សទាំងឡាយដែលជាមនុស្សមិនកំបុតដៃជើងនោះក៏គង់ដឹងថាអ្នកដែលកំបុតដៃជើងនោះប្រកាសជាបាននៅសេចក្តីទុកព្រួយជាមិនខានកថាងជាន័យយ៉ាងបបិទ្ធមហារាជចុះមនុស្សទាំងនោះជាអ្នកមិនដែលដាច់ដៃជើងសោះទេម្ដេចឡើយក៏ដឹងថាកិរិយាដាច់ដៃដាច់ជើងនោះជាទីនាំមកនៅសេចក្តីទុកដោយពិត អញ្ញេសិផន្តេបពិតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនមនុស្សទាំងនោះបានជាដឹងនោះព្រោះបានឮបានស្ដាប់នៅសម្ដីឬសម្លេងនៃមនុស្សទាំងឡាយដតីដែលកំបុតដៃកំបុតជើងនោះវាស្រែកវាធ្ងោថាកិរិយាដែលដាច់ដៃដាច់ជើងនោះលំបាកពេកណាស់អេវមេវៈខោមហារាជៈបពិតមហារាជសេចក្តីនេះក៏ដូចគ្នាដែរឯជនទាំងឡាយឯណាមួយដែលមិនទាន់បានព្រះនិព្វាននៅឡើយជនទាំងនោះឯងក៏គង់ដឹងគង់ឮនៅសំឡេងឬសំដីនៃសត្វលោកដែលបានឃើញបានទៅដល់ព្រះនិព្វាននោះលោកសំដែងប្រាប់មិនខានសូមមហាបពិត្រជ្រាបព្រះធរៈម្ចាស់ស្ទាត់ជំនាញណាស់តើនៅក្នុងផ្លូវប្រៀបប្រាយឧបមានុបមៃគួរឲ្យចូលចិត្តស្ដាប់បានអស់សង្ស័យហើយចប់បញ្ហាទី10ចប់វគ្គទី4